η μουσική όταν δεν την ακούμε πια. Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει να βρει που κρύβεται η μουσική όταν ψελίζει ιστορίες δίχως λόγια. Όπως μυστικά και ήσυχα οι βροχές μιλούν στα πέλαγα να μου προσευχεί να ημερεύα τη ζωή σου τα ανήσυχα. Don't you love the sound of the last laugh, my friend? Don't you love the sound of the last laugh at the end? Down in the gutter with the mad old soldiers, down in the scuppers with the drunken sailors, down in the gutter with the mad old soldiers. But the last laugh, baby, is yours. And don't you love the sound of the last laugh going down? Games you thought you'd learn, you neither lost nor won. Their dreams have crashed and burned. You should keep on keeping on. Out on the highway with the road gang working, up on a mountain with a cold wind blowing. Well, the road band working, but the last laugh, baby, is yours. And don't you love the sound of the last laugh going down? Oh, Τραγούδι, μυστικά και ήσυχα, και τη φωνή της έννοια, η σημερινή κρυψώνα της μουσικής έχει αποκλείσει άλλα λόγια, εκτός από εκείνα που εκφέρονται τραγουδιστά. Όποιος δεν μιλάει δεν έχει λόγο να κρυφτεί. Έτσι και η μουσική, φεύγοντας από τα αυτιά μας σήμερα, διάλεξε να βρει καταφύγιο σε όσους σιωπούν και αρνούνται να μιλήσουν. Στόχος, ένα παράξενο μυστικό καταφύγιο που να μην είναι μακριά, αλλά σχεδόν ανάμεσά μας, αόρατο. Από τον καθρέφτη και πέφτεις και μαζεύεις τα κομμάτια μου. Σήμερα η μουσική διάλεξε να πει ιστορίες χωρίς λόγια. Τέτοιες ιστορίες που λένε όσοι φυλάνε θησαυρούς και σπηλιές και περάσματα με λαγούμια. Όσοι έμαθαν να ζούνε μόνοι και σιωπηλοί. Αυτοί αντέχουν να μαζεύουν τα κομμάτια τους και αυτοί ξέρουν με τη σιωπή να συμπαρίστανται. Και μπροστά στο τέλος τα γιο θα φυλάω ένα πέρασμα στον αιώνα του το συγκέρασμα να σε συναντήσω κι αύριο. Βγαίνεις απ' τον καθρέφτη και απ' το κελί μου με τραβάς. Les sanglots longs des violons de l'automne laissent mon cœur d'une langue. Oh. μάτια μου βγαίνεις απ' τον καθρέφτη και πέφτεις και μαζεύεις τα κομμάτια μου. Κάθεται το κορίτσι ανέμελο, παρακολουθεί τους ανθρώπους κάτω να βάζουν τους συναγερμούς στα αυτοκίνητά τους. Τους συμπονάει βέβαια, όμως αυτή έχει εκεί πάνω ραντεβού με το μεγάλο έρωτα. Έρωτα. Το μεγάλο έρωτα. Και αυτός δεν σχετίζεται με συναγερμούς, με εξευτελισμούς. Όσες στιγμές κρατήσει θα κυλά αμέριμνος από το ροδί της Ανατολής ως το Μελί. στις δύσεις. Στάσου λιγάκι, άλλη κακή. Στάσου λιγάκι, κάτι να σου πω. Έτσι που τρέχεις, σκλάβο με έχεις. Λες και δεν είμαι άνθρωπος κι εγώ. Αι κατανέ μου, Χριστιανέ μου, πας να με βάλεις πάλι σε μπελά. Πας σε καλό σου, το μυαλό σου. Δεν θα δουλεύεις σήμερα καλά. Σε κυνηγάω και με ζεστή και με κρύο. Μπαίνω μαζί σου στο παλιό λεωφορείο. Δεν με κοιτάς και τότε γίνομαι θηρίο. Δεν μου μιλάς και μου πληγώνεις την καρδιά. Άκου και εμένα να σου πω το βασανό μου. Μη με περνάς για κουρελό χαρτό του δρόμου. Περίπτερο στα σουρμένα δικό μου. Έχω και χτύμα πατρικό στη Λιβαδιά. Μάνα θεμάσαι, τι φοβάσαι. Στάσου λιγάκι, κάτι να σου πω. Τι παραπάνω θες να κάνω για να πιστέψεις πόσο σ' αγαπώ. Χωρίς λόγια, η σημερινή κρυψώνα της μουσικής αποθησαυρίζει διαφορετικούς τρόπους και άλλες τεχνοτροπίες που λένε την ίδια ιστορία. Πίσω από τα τερτύπια της μελωδίας, ομολογίες αγάπης ή προδοσίας είναι οι πιο δημοφιλείς ιστορίες. adrenaline rushing through my veins, stimulate my heart in a crystalline. You are the soul, extinguished by the flame. You are everything to me. Never know me. No, you won't.

was yesterday. E farò senza Eurice, dove andrò senza il mio bene. E farò dove andrò. It's getting hard to remember my face in the mirrors. Be memory for me, so I can see what I've lost. Ακόμα παλιό, σταλμένο με την ευχή και τον τίτλο της επανεκκίνησης, η σημερινή μουσική ιστορία χωρίς λόγια ψάχνει την ίδια παλιά ιστορία που ταλανίζει τα μυαλά των ανθρώπων, φοβάμαι από γενέσεως κόσμου. Τι να σου δώσω για να μείνεις, λέει. Ίσως γι' αυτό τα τραγούδια που γίνονται δημοφιλή το λένε και το κάνουν αποτελεσματικά. Ίσως και αλήθεια να φανερώνεται καλύτερα με μια επίκληση. Ίσως όταν μπορείς να μην τρέπεσαι και να μην διστάζεις, να επικαλείσαι τραγουδώντας, έστω ψιθυρίζοντας. Everyone Just one voice singing in the darkness. All it takes is one voice singing so they hear what's on your mind. And when you look around, you'll find there's more than one voice. Singing in the darkness, joining with your one voice. Each and every note, another octave. Hands are joined and fears unlocked. If only one voice would start it on its own. We need just one voice facing. Takes that one voice. It takes that. Every one will say.

επίσημη διάρκεια του ηχογραφήματος αυτού ετελείωσεν. Ωραία λέξη βρήκα, ηχογράφημα. Τα παρασκήνια του ποτέ δεν έρχονται σε εσάς. Σε εσάς τα τραγούδια έρχονται έτοιμα, πλημμένα, ντυμένα και σε συσκευασία δώρου. Εδώ όμως συμβαίνει μια περιπέτεια. Και σε αυτό το συγκεκριμένο ηχογράφημα η περιπέτεια ήταν αρκετά μεγάλη. Μέχρι που μπορούμε να πούμε ότι εχάσαμε και ζωές. Όπως οι παλιοί χιώτες καραβοκυραίοι, όταν έστελαν τηλεγράφημα στα Λόιτς για να εισπράξουν την ασφάλεια. Εγώ από τη χαρά μου που ετελείωσε αυτή η περιπέτεια, έγραψα αυτό το τραγούδι την 28η Οκτωβρίου, επηρεασμένη από αυτή την επέτειο και από μία χιονοστιβάδα από σιρτορούμπες που είχα δεχτεί την προηγούμενη σε ένα μπαράκι που είχα πάει. Αυτό το τραγούδι είναι νεογέννητο. Τελειώνει φίλε η εκδρομή και αρχίζει το ταξίδι. Ρίξε στο νερό τα φωτιά και στη σάλα ταξίδι. Κι αν σε πληγώνει το όνειρο που τρέχει και δεν πιάνεται, ρίξε την πίκρα στο γυαλό, φέρε και ένα κρασί καλό και βέρε σε μην κάνετε, γιατί ο κακός δε χάνεται. Θα σ' αγαπήσουνε πολύ, πολύ θα σε μισήσουν. Σου δίνω μόνο μια ευχή, να μην αδιαφορήσουν. Κι αν σε πληγώνει το όνειρο που τρέχει και δεν πιάνεται, ρίξε την πίκρα στο γυαλό, φέρε και ένα κρασί καλό και βέρε σε μην κάνετε, γιατί ο κακός δε χάνεται. Κράτησε εσύ την πρόσθεση και δώσ' μου την αφαίρεση. Κράτησε τον κανόνα εσύ και δώσ' μου την εξαίρεση. Κι αν σε πληγώνει το όνειρο που τρέχει και δεν πιάνεται, ρίξε την πίκρα στο γυαλό, φέρε και ένα κρασί καλό και βέρε σε μην κάνετε, γιατί ο κακός δε χάνεται. Και βέρε σε μην κάνετε, γιατί ο κακός δε χάνεται ποτέ. Και βέρε σε μην κάνετε, γιατί ο κακός δε χάνεται. Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει να σου πει μια ιστορία, χωρίς λόγια περιτά. Όταν δεν την ακούμε πια, πάει να σου πει μια ιστορία, χωρίς λόγια περιτά, χωρίς την κακοδαιμονία όσων δεν τολμούν. Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια, πάει να βρει που κρύβεται η μουσική όταν ψελίζει ιστορίες δίχως λόγια. Δηλαδή, κρυμμένα λόγια σε τραγούδια και κυρίως σε ανάσες ερμηνευτών καλά προσαρμοσμένες στη μουσική. Στη σημερινή εκπομπή της σειράς «Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια» ακούστηκαν «Μυστικά και ήσυχα» Αλκίνος Ιωαννίδης, «The Last Laugh» Mark Knopfler, Van Morrison, «On Your Shore» Ένια, Ρεϊνάλντο Χάν, «Το τραγούδι του φθινοπόρου» Μάρτιν Χιλ, «Shoot the Moon» Πυροβολήστε το φεγγάρι Νόρα Τζόουνς, «Ραντεβού Λένα Πλάτωνος» από τα ημερολόγια Παναγιώτης Γεωργίνης, Μάνος Ατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος, το Δεσποινάκι, Γρηγόρης Μπηθηκότσης, Αλέκη Βουγιουκλάκη, Behind the Beat, Beatles, Βγαίνει η Αλαφινέστρα από τον Don Giovanni του Μότσαρτ, Ματία Μπατιστίνη, 1902, Godspeed, Patti Smith, If You Don't Know Me By Now, Simply Red, Μαχανίτα de San Juan, Άιρε, Οσβάλτο Γκολιχόφ, Down Up South, και Φαρό Σέντσα Ουριντίτσε του Γκλουκ με τον Λουτσάνο Παβαρότη. For You, Coldplay, Just One Voice, Barry Manilow. Η Μαρία Κάλλας, ζωντανή ηχογράφηση από το Φεστιβάλ Αθηνών το 1957 με διευθυντή ορχήστρα στον Αντωνίνο Βότο, Ρενιόβα Νελ Σιλέντσιο, Quanto Rapido in Estasi, Λουτσία Ντε Λα Μερμούργα, Ετάνο Ντονιτσέτη. Από τον κύκλο του Σεανές του Μάνου Χατζηδάκη, η Φλέριντα Ντονάκη ακούστηκε στο «Εγώ είμαι ένα σύννεφο». Η Αρλέτα στον επίλογο από τον Έμπορο Ονείρων. Η μουσική, όταν δεν την ακούμε πια, πάει παντού, πουθενά, όπου να είναι. Τεχνική επιμέλεια Σωτήρης Εγκολφόπουλος. Παραγωγή Μενελός Καραμαγκιόλης.